od lat wspieramy polską piłkę ręczną. PGNiG. Silny partner w sporcie i biznesie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 20 stycznia, minęła godzina 14. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiadają poprawę sytuacji psychiatrii dziecięcej. O szczegółach za chwilę opowie nasza reporterka. W tym serwisie także o zmianach w harmonogramie szczepień i o nieoczekiwanym politycznym transferze. Do ruchu Szymona Hołowni dołączyła była minister sportu w rządzie PO-PSL. Unowocześnienie placówek i lepszy dostęp do specjalistów to niektóre z propozycji na usprawnienie systemu psychiatrii dziecięcej. Zapowiedział je premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej z udziałem ministra zdrowia Adama Niedzielskiego i krajowej konsultanty w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży profesor Barbary Remberg. Brak pieniędzy i przeładowane oddziały to tylko część problemów dotykających psychiatrię dziecięcą. Konferencji przysłuchiwała się Paulina Kurek. Paulino, powiedz, jakie pomysły rządzący mają na ich rozwiązanie? Chodzi o kompleksową przebudowę psychiatrii dziecięcej, ale na razie to plac budowy, tak mówił minister zdrowia, bo jak wyjaśnił, reforma zaczęła się w 2018 roku, ale plany pokrzyżowała pandemia koronawirusa. Do tej pory udało się m.in. utworzyć część ośrodków pomocy środowiskowej. Takich zespołów wyłoniono 150, a o kolejnych planach mówił premier Mateusz Morawiecki. Poprawa infrastruktury poprzez remonty, unowocześnienie placówek. Przeznaczymy na ten cel około 120 milionów złotych, po około 3 miliony złotych na jeden oddział. Znacząco unowocześnimy je, pełna dostępność sprzętu i ewentualne remonty to zadanie pierwsze. Ponadto zwiększenie dostępności świadczeń i wszelkiego rodzaju szkolenia. Nowością ma być profilaktyka uzależnień i bezpłatna całodobowa infolinia czy czat dla potrzebujących pomocy. A ja przypomnę, że pod koniec listopada o trudnej sytuacji psychiatrii dziecięcej alarmował Rzecznik Praw Dziecka, który wskazywał na wieloletnie niedofinansowanie, braki kadrowe i słabą dostępność leczenia. Mówiła Paulina Kurek, dziękujemy za te relacje. Wcześniej przed południem odbyła się konferencja szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka w sprawie harmonogramu szczepień. Minister poinformował, że rząd zdecydował się zmienić kolejność w pierwszej grupie. Część 1A etapu pierwszego to są wszyscy seniorzy powyżej 60 roku życia. Oni mają absolutny priorytet, jeśli chodzi o szczepienie. Część 1B to są osoby z chorobami przewlekłymi, takimi jak właśnie choroby nowotworowe, osoby po przeszczepach czy osoby dializowane. I część 1C to są przedstawiciele służb mundurowych. Minister poinformował także, że do tej pory zaszczepiono w Polsce ponad 541 tysięcy osób. Była minister sportu, dotychczasowa posłanka PO Joanna Mucha poinformowała, że przyłączy się do projektu politycznego Szymona Hołowni Polska 2050. Nadszedł taki moment, że ja i Platforma jesteśmy w innym miejscu i nikt tu nie jest winny, nie jest to kwestia jakiejś krytyki, to są po prostu dwie inne drogi. Podkreśliła podczas konferencji prasowej. Jak dodała, oni zostali w zakleszczeniu w relacji z PiS, ja natomiast myślę o Polsce po PiS, kiedy rządy PiS będą wspomnieniem. To kolejne transfery do ruchu Polska 2050. Wcześniej do inicjatywy Szymona Hołowni dołączyła posłanka Hanna Gill-Piątek i senator Jacek Bury. Na koniec jeszcze zagranica. Brytyjska mutacja koronawirusa była obecna na Słowacji już w połowie listopada. Nowe ustalenia przyniosły badania przeprowadzone przez Słowacki Urząd Zdrowia Publicznego. Urząd Zdrowia Publicznego opracowuje nowe metody diagnostyczne, które pozwolą nie tylko stwierdzić zakażenie koronawirusem, ale też odróżnić w krótkim czasie jego brytyjską mutację. W trakcie testów ustalono, że brytyjski wariant koronawirusa po raz pierwszy wystąpił na Słowacji 14 listopada. W badaniach przesiewowych prowadzonych 19 i 20 grudnia w Trenczynie mutacja ta stanowiła już 57% zidentyfikowanych pozytywnych przypadków. Dotychczas uznawano, że szybciej rozprzestrzeniający się brytyjski wariant patogenu pojawił się na Słowacji na przełomie grudnia i stycznia w Michalowcach we wschodniej części kraju. We wtorek na Słowacji testy PCR wykazały 2484 zakażenia koronawirusem. Badania antygenowe ujawniły 2996 infekcji. W ciągu doby zmarło 100 osób chorych na COVID-19. Wojciech Stopba, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Reportaż w Trójce. Najgroźniejsza góra świata K2 została zdobyta zimą. Tego wyczynu dokonali ludzie, którzy byli zawsze bohaterami drugiego planu podczas wypraw zawodowych himalajstów. Szerpowie to tragarze, którzy pomagają wnosić do kolejnych baz żywność i sprzęt. Co o nich wiemy? Co wiemy o samym Nepalu, w którym żyją? Jakimi są ludźmi i narodem? Joanna Bogusławska w reportażu pod tytułem Bez rywalizacji odpowiada na te pytania. Poznają Państwo także romantyczną historię małżeństwa polsko-nepalskiego. Ich miłość zrodziła się wysoko w górach, niebezpiecznych górach. Informacje o sukcesie w Karakorum przekazał Changdawa Sherpa z agencji Seven Summit Treks. Na szczycie przy prawie bezwietrznej pogodzie zameldowało się 10 nepalskich himalajstów. Wspinacze zatrzymali się 10 metrów przed wierzchołkiem, aby zaczekać na cały zespół, tak aby wszyscy razem zdobyli K2 jako pierwsi. Jeśli potwierdzą się wcześniejsze informacje, to Mingma Gyaldje Sherpa jest również pierwszym człowiekiem, który stanął na szczycie K2 zimą bez wspomagania się tlenem z butli. Działał w zespole Sherpów. Wszyscy poza nim używali dodatkowego tlenu. Zimowe zdobywanie K2, drugiej co do wysokości góry na ziemi, zapoczątkowali ponad 30 lat temu Polacy. Paweł Pawlica. K2 to najtrudniejsza do zdobycia góra świata. Z powodu wysokiego odsetka wypadków nazywana bywa górą mordercą. 16 stycznia 2021 roku grupa 10 Nepalczyków Szerpów jako pierwsza w historii zdobyła szczyt zimą. Niewiele wiemy o pracy Szerpów. Magda i Susan są małżeństwem polsko-nepalskim. To oni opowiedzieli nam o pracy Szerpów. Mój mąż Susan Pandey ma w Nepalu agencję trekkingową, organizuje wspinaczki i trekkingi w Himalajach. Susan jest Nepalczykiem, ale nie jest Szerpą, ponieważ tutaj w Polsce i w ogóle w świecie zachodnim tego słowa Szerpa używa się często w takim troszkę mylnym znaczeniu. Szerpa to jest człowiek, który należy do kasty Szerpów z jednej strony, mieszka bardzo wysoko w górach. Szerpowie mieszkają zazwyczaj w regionie Solukumbu, to jest region Everestu. Ale z drugiej strony Szerpą jest także ktoś, kto pomaga przy organizacji wypraw wspinaczkowych. I my często mówiąc Szerpa właśnie mamy na myśli to znaczenie takie logistyczne, zawodowe. Natomiast Szerpowie to jest bardzo dumny, silny, twardy, ale pogodny i taki optymistyczny naród. Tacy nepalscy górale, którzy kochają góry i często właśnie wybierają pomaganie we wspinaczkach jako swój zawód. Susan w swojej firmie zatrudnia Szerpów, którzy obsługują właśnie wspinaczki. Miłka Raulin jest zdobywczynią Korony Ziemi. Ona także wspinała się z Szerpami. Szerpowie to jest niesamowita grupa etniczna. Zresztą oni naprawdę zasługują na miano wielkich, absolutnie wielkich zdobywców. Nie tylko dlatego, że mają tężyznę fizyczną i psychiczną, ale przede wszystkim też dlatego, że oni rzeczywiście są bardziej przystosowani do bywania w tych górach. Oni się tam rodzą, oni się tam wychowują. Ich nawet czerwone krwinki są bardziej przystosowane do tego, żeby pochłaniać więcej tlenu z tego powietrza, z powietrza ubogiego w tlen. Mają mniej czerwonych krwinek, ale jest więcej tlenku azotu w ich krwi, który rozszerza naczynia krwionośne i poprawia przepływ krwi. Mówię to jako ciekawostkę rzeczywiście, bo oni te predyspozycje mają. Ale prócz tego, prócz takich fizycznych predyspozycji, mają absolutnie psychikę też skonstruowaną, taką niesamowitą psychikę i są tacy uśmiechnięci, radośni i sobie przypominam o tym, jak mijałam takich Szerpów w trakcie mojej wspinaczki w Himalajach i oni bez znaczenia na to, jak dużo na sobie mieli, jak ciężkie bagaże nosi na swoich czołach, dlatego że oni nie noszą ekwipunku na plecach, tylko noszą ekwipunek na czołach. Czyli jeśli 30-40 kg, to zawsze mieli czas, żeby się zatrzymać i żeby się uśmiechnąć. Oni naprawdę podchodzą z wielką pokorą do góry. Dla nich w górach mieszkają bogowie. Przed wspinaczką oddaje się taki pokłon górze, odmawia się pudże, czyli modlitwę. Przeprasza się tą górę za to, że się na nią wspina, kalecząc ją rakami, czekanem. Oni podchodzą w ogóle do wspinaczki wysokogórskiej nie tylko jak do takiego celu, który trzeba zrealizować, ale chyba przeżywają to trochę bardziej duchowo i dlatego myślę, że to jest w ogóle niesamowite, że ta karta w historii została tak fantastyczna. fantastycznie zapisana, że ci, którzy zawsze byli w cieniu, ci, dzięki którym wielu mogło zrealizować swoje górskie marzenia, ci, którzy zawsze są na drugich stronach gazet, nie na pierwszej stronie, to dzisiaj rzeczywiście mogą świętować i cały świat może poznać ich nazwiska, może ich zobaczyć. W 2018 roku udało mi się zdobyć ostatni szczyt z korony ziemi, Mount Everest. Zostałam wówczas najmłodszą Polką, która tego dokonała i sobie myślę o tym, jak mało jest to dokonanie w porównaniu do tego, co zrobili Sherpowie, którzy zdobyli K2 zimą. I w ogóle nie można absolutnie takich letnich wejść drogą normalną porównywać do zimowych wejść, za które biorą się tak naprawdę prawdziwi himalaiści, prawdziwi bohaterowie i tacy ludzie po prostu, którzy mają dla mnie absolutnie nadludzką wytrzymałość. Myślę sobie, że rzeczywiście my jako Polacy słynęliśmy ze zdobywania ośmiotysięczników, które wchodzą w skład korony Himalajów i Karakorum zimą. To my właśnie byliśmy nazywani lodowymi wojownikami, ale rzeczywiście historia napisała najlepszy scenariusz, jaki mogła napisać, dlatego że wszystkie te wyprawy przecież odbywały się przy wsparciu czy chapsów, czy szerpów wysokościowych. I to jest niesamowite, że to właśnie oni stanęli na ostatnim, niezdobytym do tej pory, do ubiegłego tygodnia wierzchołku, drugim co do wysokości, K2, 8611 metrów nad poziomem morza. Magdalena i Susan poznali się w Nepalu na trekkingu. Mantra, tak? Mantra tybetańska. Say the title in Nepali. To jest mantra tybetańska, którą po przyjeździe do Nepalu chyba każdy turysta słyszy jako pierwszą. Te dźwięki są bardzo charakterystyczne dla Tamelu, turystycznej dzielnicy Katmandu. Pozwala tak się jakby zakorzenić w tej kulturze. Ma jakąś taką w sobie energię. Myślę, że ona też mi pomogła jakoś podjąć decyzję o różnych zmianach w życiu. Marzyłam o wyjeździe do Nepalu od czasów studenckich. Bardzo chciałam tam pojechać, natomiast możliwości na ten wyjazd pojawiły się dopiero po 15 latach. Ten trek, który wybrałam, trek do Gokyori, wydawał mi się dość prosty. Przede wszystkim był krótkim trekiem, 10-dniowym. Maksymalna wysokość 5600 metrów. Pamiętam ten dzień, kiedy doszliśmy do wioski Gokyo. Ona znajduje się u podnóża szczytu. I kolejnego dnia mieliśmy zaplanowane już zdobywanie szczytu od rana. Tymczasem położyliśmy się spać w wyśmienitych nastrojach ze świadomością, że na drugi dzień zdobywamy szczyt. Tymczasem ja obudziłam się z pełnoobjawową chorobą wysokościową. Nie mogłam jeść, nie mogłam pić, wszystko mnie bolało. Czułam się fatalnie. Przewodnik, który był z nami, czyli Susan, powiedział, że w tym stanie ja nie pójdę dalej. Muszę natychmiast zacząć schodzenie niżej, bo jedynym lekiem tak naprawdę na chorobę wysokościową jest zejście niżej. Wtedy organizm jakoś sobie radzi. Tego tlenu jest więcej i ta choroba zazwyczaj znika. Było poważnie, ale nie było tak trudno. Ja decydowałem szybko, my nie idziemy dalej w górę, my idziemy na dół. Ona była niezadowolona. To było najlepsze dla Magdy, tak, dla mnie też. Pamiętam ten krótki oddech, to, że musiałam się zatrzymywać ciągle. Dopiero kiedy zeszliśmy gdzieś około 500-600 metrów niżej, poczułam się troszkę lepiej. Mogłam się tam napić. Susan powiedział, żebym poszła spać, żebym się zdrzemnęła. Ja po kilkugodzinnej drzemce wstałam i poczułam, że już nie mam problemów z oddychaniem. No tam już było znacznie więcej tlenu, bo to było jakieś 500-600 metrów niżej. No tak poczułam też wdzięczność ogromną dla Susana. Wszystko dobrze się skończyło. Jak ktoś był w górach kiedyś z kimś, to wie, że przeżywanie różnych doświadczeń, szczególnie trudnych w górach, dużo znaczy. To znaczy, albo może ludzi bardzo do siebie zbliżyć, albo spowodować, że będą swoimi wrogami na całe życie. W naszym przypadku stało się tak, że to wspólne pokonywanie trudów związanych z moją chorobą wysokościową po prostu bardzo nas zbliżyło. Bo najciekawsze jest to, że tak naprawdę ich dzieliło wszystko. Ich religia oczywiście, kultura, wiek, praktycznie wszystko. No a mimo to zakochali się w sobie. Magda jeszcze była sama w Nepalu, napisała do nas maila, że jej przewodnik się jej oświadczył. Tak było i 12 dni potem ja mówię, Chcę cię poślubić. Magda i Susan poprosili mnie, żebym był ich świadkiem na ślubie. Ślub odbył się w Polsce, w Chełmie, w rodzinnym mieście Magdy. Susan miał na głowie tradycyjną czapkę ze swojej kasty, a Magda miała chustę nepalską na sukni ślubnej. To był taki element egzotyczny. Po tym wesele bardzo sympatycznie to wspominam. Jesteśmy małżeństwem polsko-nepalskim. Mój mąż jest Nepalczykiem. Prowadzimy razem firmę w Nepalu. To jest agencja trekkingowa. Organizujemy głównie wyprawy w Himalaje, ekspedycje, wspinaczki, trekkingi. Jak odebraliście to wejście na K2? Co to dla Was znaczyło? My tutaj mieliśmy bardzo długą, no taką ogromną radość i dyskusję i odczuwamy ogromne szczęście z tego, co się stało. Jeśli potwierdzą się wcześniejsze informacje, to Mingma Geldzie Sherpa jest również pierwszym człowiekiem, który stanął na szczycie K2 zimą bez wspomagania się tlenem z butli. Działał w zespole Sherpów. Wszyscy poza nim używali dodatkowego tlenu. Miłka Raulini, przybywając w strefie śmierci, czyli powyżej wysokości 7600 metrów nad poziomem morza, organizm nie jest narażony tylko i wyłącznie na wychłodzenie, ale też jest narażony na takie skrajne wyczerpanie. Dlatego, że czegokolwiek byśmy nie zjedli, czegokolwiek byśmy nie wypili, to nasz organizm absolutnie już nic nie przyswaja. No ale rzeczywiście te warunki są bardzo, bardzo niesprzyjające. Zimą w takich wysokich górach, gdzie w Himalajach są temperatury dużo, dużo niższe, wiatry są zdecydowanie większe, bo dochodzą nawet i do 250 km na godzinę. To jest dla mnie absolutnie w ogóle niewyobrażalne dokonać takiego wyczynu. Nie ma tam się gdzie resetować, nie ma gdzie odpoczywać. I to jest góra, która właściwie od momentu wyjścia z bazy, jak się podchodzi po jej ścianę, to jest cały czas pionowa. Cały czas się człowiek wspina. Tam nie ma w ogóle jakiegoś miejsca odpoczynku, jakiejś platformy, jakiegoś kawałka, żeby można było tak naprawdę odetchnąć. Tam cały czas po prostu spala się łydki. Nie wyobrażam sobie wchodzenia cały czas po taką górę, bo ja miałam okazję wchodzić ścianą Lhotse, która no, jest tylko etapem wspinaczki na Mount Everest. Ona ma kąt nachylenia mniej więcej 45 stopni momentami. Tam człowiek się po prostu koszmarnie męczy. Do tej pory było tak, że Sherpowie zazwyczaj pomagali innym alpinistom osiągać ich cele, a teraz okazało się, że oni też mają marzenia, no i właśnie je spełnili, bo stanęli na K2 porą zimową. Ja myślę, że to jest ważne, że oni po prostu wyszli z cienia, że oni w ten sposób pokazali, że naprawdę odgrywają kluczową rolę w tych wszystkich wspinaczkach, że bez nich wielu alpinistom by się nie udało wejść na szczyty. Uważam, że to jest ważne, żeby pokazać, że oni też mają swoje marzenia, są naprawdę profesjonalnie przygotowani do wspinaczek. To są twardzi wojownicy tak naprawdę. Także jesteśmy z tego bardzo dumni, bardzo się cieszymy. To zwróciło uwagę po prostu na ten chyba niedoceniany zawód Sherpy, a bardzo ważny. Oni, pomagając innym w wyprawach, mają też swoje marzenia. I że teraz tych 10 Sherpów po prostu zrealizowało swoje marzenie, żeby wejść na K2 zimą i żeby pokazać, że też to potrafią zrobić. Ja myślę, że taka rozgorzała trochę dyskusja po tym wejściu, czy weszli a to z tlenem, a to bez tlenu. Ja myślę, że ważne jest to, że świat zobaczył, że oni nie są bezimienni, nie są tylko pomocnikami wypraw, że oni też coś potrafią, że tak naprawdę oni są naprawdę bardzo taką silną grupą zawodową, silną kastą, że to są górale, którzy mają swoje marzenia i że je realizują. Troszkę wyszli z cienia, bo myślę, że Sherpowie zazwyczaj troszkę stoją w cieniu tych wszystkich takich profesjonalnych wypraw. To, że właśnie weszło ich 10, że poczekali na siebie, to trochę pokazuje inną stronę, myślę, alpinizmu, bo w alpinizmie chyba jest jakaś rywalizacja, wydaje mi się. Z tych różnych doniesień wygląda na to, że no, każdy chce być lepszy. Ja myślę, że to pokazuje zupełnie inną stronę alpinizmu. Pokazuje, że może być w tym jedność, może być w tym współpraca i że to jest ważniejsze niż rywalizacja. I że to jest po prostu piękne. Ale tacy są właśnie Nepalczycy. Ja jestem bardzo dumny, że jestem Nepalczykiem. Jak oni to zrobili? To oni tak naprawdę mrugnęli okiem do chyba świata zachodniego, bo rzeczywiście świat zachodu ma

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pozostało do godziny 15, jak zwykle o tej porze. Trójkowy felieton kulturalny. I Katarzyna Cygler. Kiedy nasi zacni przodkowie z jaskiń i szałasów przeprowadzili się do domów zrobionych z wypalanych cegieł i ustawionych na kamiennej podmurówce, malowali nadal. W szałasie ciężko pomalować ścianę, ale już w domu murowanym aż się prosi. A starożytni Grecy lubili kolory, lubili upiększać swoje otoczenie. Poza tym, czego nie można mieć w rzeczywistości, można sobie namalować na ścianie. Jakąś kolumnę, dwie, jakąś boginię czy herosa, zawsze jakoś przyjemniej. Grecja antyczna kojarzy się nam głównie, podejrzewam, z rzeźbą. No, może jeszcze z interesującymi malunkami na wazach, ale z malarstwem jako takim chyba nie. Cóż, nie zachowało się właściwie nic. Na szczęście Grecy jednak sporo pisali i informacje o tym, co kto malował, mimo wszystko dotarły i do nas. Jedną z ciekawszych postaci greckiego świadka malarskiego w V wieku przed naszą erą był twórca scenografii do sztuk Aeschylosa, Agatharchos Samos, zwany skenografosem. Prawdopodobnie jako pierwszy zastosował perspektywę linearną, której definicja pokrótce brzmi: zmniejszanie się wielkości przedmiotu w miarę oddalania od widza oraz pozorna zbieżność ku horyzontowi wszystkich linii biegnących od oka widza do przedmiotu. Czyli jak coś ma być niby dalej, to musi być mniejsze od tego, co niby bliżej i w dodatku być właściwie umieszczone w stosunku do siebie nawzajem. Choć oczywiście wszystko jest namalowane na jednej płaskiej powierzchni. Agatharchos Skenografos napisał też ówczesny podręcznik dla fanów teatru o przedstawianiu rzeczywistości w sztuce i malarstwie dekoracyjnym w teatrze. Ale niestety nie zachował się do dziś, ale wiemy, że był, bo wielu filozofów i artystów greckich z niego korzystało. W IV wieku przed naszą erą wyjątkową popularnością i estymą w środowisku artystycznym cieszył się Apelles, który jako jedyny miał prawo portretować Aleksandra Wielkiego w malarstwie. Był jednocześnie portrecistą jego ojca Filipa. Wprowadził do malarstwa m.in. postaci odwrócone plecami, a biorąc pod uwagę dla kogo i gdzie malował, być może była to metafora tego, że są miejsca, gdzie należy mieć plecy, uważać na plecy, ewentualnie pomyśleć o kręgosłupie. Nie bał się krytycznego spojrzenia publiczności. Pokazywał prasę i słuchał uwag, poprawiał nieraz wychwycone przez widzów błędy. Podobno pewien szewc skrytykował jego sposób namalowania buta, co Apelles przyjął, ale jak ten sam szewc zaczął krytykować proporcje postaci i inne szczegóły, powiedział basta. I jak to Grek od razu wymyślił sentencję: niech szewc nie wyrokuje powyżej obuwia. Biedni ci szewcy. Nie dość, że bez butów chodzą, to jeszcze i to. Do usłyszenia. Katarzyna Cygler. Trójkowy felieton kulturalny. No, niezłe buty. Ciąg dalszy jutro. My spin. little about it. Carlos Santana, Rob Thomas. Jeszcze pan Grzegorz nawiązuje do wczorajszych cytatów z polskich filmów i tu jest jakby luksusowo. To jakby rozprzestrzeniło się w sferze, proszę uczulić pozostałych słuchaczy, by nie nadużywać tego właśnie. Bywa denerwujące. Panie Grzegorzu, jakby to powiedzieć, dziękujemy. Za 13 minut będzie 15. Medal dla każdego. Wraz z gościem Henryk Sytner. Mój gość, członek honorowy PTTK Andrzej Gordon, lubi odkrywać wciąż nowe miejsca. Pasjonuje go historia i pamiątki z nią związane. Właśnie one wytyczają mu nowe trasy. Ja myślę, że zawsze, nawet jak są trasy już znane, wydaje mi się, że świetnie opanowane, dzięki ludziom, którym tam spotykam, nagle odkrywam zupełnie inną ich barwę, inne znaczenie. Dzisiaj będziemy wędrowali od Supraśla poprzez Krynki do Kruszynian, potem do Grudka, żeby wrócić do Białegostoku. Jest to znakomita trasa rowerowa. O Supraślu można by napisać książkę, już kilka się ukazało. Stamtąd ruszamy. Ruszamy, po drodze mamy i arboretum ciekawe, i mauzoleum bitwy powstańców z 1831 roku, ale my jedziemy dalej w kierunku na Krynki po to, żeby skręcić potem w prawo i tam znajduje się nadleśnictwo Krynki. Krynki jako nadleśnictwo stworzyły wspaniałą rzecz, mianowicie silwarium w Poczopku. To jest coś niesamowitego. Kto tam chociaż raz był, będzie chciał jeszcze raz tam zawędrować. Jest tam galeria, w którym są szklane ule i można patrzeć, jak to w ulu wygląda. Jest ziołowa tryba, gdzie można znaleźć zioła i te, które mieszczą się w tej medycynie oficjalnej i tej medycynie ludowej. Unikatowe zegary, park megalitów. To trudno jest opowiedzieć. Tam trzeba po prostu pójść, zobaczyć, jak ten czas mija dla przyrody i jak on mija dla nas. Ale dalej do Krynek, do których mnie wyciągnął mój przyjaciel Krzysztof Wolfram, który wymyślił zielone płuca Polski. Wspaniały leśnik, wspaniały człowiek, kolorowy działacz Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. A Krynki są też ciekawe, dlatego że tam kiedyś był dwór. Dwór, w którym Władysław Jagiełło spotykał się z wielkimi władcami Litwy, ale same Krynki rozwinęły się później. Tam mają sześciokątny rynek, nietypowy. Tam znajdują się ruiny wielkiej synagogi. Znajduje się synagoga kaukaska, w którym teraz znajduje się Dom Kultury. Największy cmentarz. 3000 kamieni i macew ogromnych. Tam właśnie rozwijał także swoją działalność ekonomiczną Antoni Tyzenhauz. A mnie tam ściągnął Sokrat Janowicz, znakomity poeta, nieżyjący już pisarz, u którego siedzieliśmy w domu i rozmawialiśmy. Ale mam jeszcze szlak tatarski. Wielki polski król Jan III Sobieski właśnie tam, chcąc zadowolić walczących także pod Wiedniem polskich Tatarów, także ich tam usadowił. I ta grupa pułkownika Samuela Miercy-Krzeczkowskiego tam właśnie osiadła. Jest tam meczet z końca XVIII wieku, znakomitymi ścianami, napisami z Koranu. Jest Mizar, czyli cmentarz. Warto to zobaczyć, a potem już droga wiedzie do Grudka i potem do Białegostoku.